miesiąc tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Analizę nagrań ze Sławomirem Neumannem zapowiada wiceminister sprawiedliwości. Tłumaczy, że chodzi o fragment dotyczący sądów. W Sejmie za godzinę zostanie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. Kornel Morawiecki zostanie pochowany jutro. Wypadek lotniczy we Lwowie na Ukrainie. Na ziemię spadł samolot transportowy. Nie żyje 5 osób. Ujawnione nagrania Sławomira Neumanna zostaną wnikliwie przeanalizowane, zapowiada to wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. TVP Info opublikowało dzisiaj rozmowę szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej z lokalnymi działaczami PO z Tczewa. Do spotkania miało dojść w Gdańsku w 2017 roku przed powstaniem list na wybory samorządowe. Na opublikowanych nagraniach Neumann mówił, że sądy nie będą szybko rozstrzygać spraw toczących się przeciwko politykom skupionym wokół PO. Niewątpliwie treść tych nagrań będzie wnikliwie analizowana, również pod kątem ewentualnej odpowiedzialności pana Neumanna, aczkolwiek tutaj jest za wcześnie, bo o tym mówić, bo przecież są przepisy kodeksu karnego, które mówią o powoływaniu się na wpływy. I zasadne jest pytanie zarówno do kierownictwa Platformy Obywatelskiej, jak i samego pana posła Neumanna. Co się kryje, jakie ustalenia ewentualne za tymi słowami o gwarantowaniu braku rozstrzygania ewentualnych aktów oskarżenia przez sądy przed wyborami? Mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ujawnienie mojej rozmowy z 2017 roku to odgrzewany kotlet, który ma służyć odwróceniu uwagi od bieżących problemów PiS. Tak o taśmach mówił z kolei Neumann. Jak dodał, publikacja nielegalnego nagrania prywatnej rozmowy to brudna kampania. Polscy siatkarze przegrywają z Amerykanami. Spotkanie Pucharu Świata zakończyło się wynikiem 3-1. To było trzecie spotkanie biało-czerwonych na turnieju rozgrywanym w Japonii. Wcześniej wygrali z reprezentacją gospodarzy, a także Tunezji. Amerykanie to triumfatorzy poprzedniej edycji. Trumna z ciałem marszałka seniora Kornela Morawieckiego za godzinę zostanie wystawiona w Sejmie. Zapraszamy do bardzo osobistego momentu pożegnalnego w sali kolumnowej wszystkich warszawiaków. Sejm jest otwarty. Mówił szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Od 13 do 19 przy trumnie będzie pełniona warta honorowa. Z Sejmu z sali kolumnowej o godzinie 19 trumna z ciałem marszałka seniora zostanie przetransportowana do Katedry Polowej Wojska Polskiego na Stare Miasto, właściwie Nowe Miasto na granicy z Muranowem. Tam też odbędą się główne uroczystości sobotnie. Marszałek senior zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego, posłem i marszałkiem seniorem, a także ojcem urzędującego premiera. Zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie w wieku 78 lat. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę, to zostaną wprowadzone nowe rozwiązania dotyczące finansowania mediów publicznych. Tak w Polskim Radiu mówił przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Jak stwierdził, możliwe jest zniesienie abonamentu RTV i finansowanie bezpośrednio z budżetu. Zapowiedział też formę rekompensaty dla osób, które regularnie płacą dzisiaj abonament. Moim pomysłem jest to, żeby podarować im radioodbiorniki cyfrowe. To by było około 1 000 000 właśnie tych radioodbiorników. Cena w tej chwili na rynku to jest między 80 a 100 zł. Przy tak hurtowym zakupie podejrzewam, że zeszłaby wyraźnie w dół, więc z punktu widzenia Skarbu Państwa to nie jest duży wydatek. A teraz abonament płaci w Polsce 1 000 000 gospodarstw domowych. 5 osób zginęło w wypadku lotniczym we Lwowie na Ukrainie. Transportowy AN-12 musiał awaryjnie lądować w pobliżu lotniczym. Prawdopodobna przyczyna to brak paliwa. Najnowsze doniesienia ma nasz korespondent w Kijowie, Paweł Buszko. Do zdarzenia doszło około godziny 7 rano czasu lokalnego. Jak poinformował ukraiński minister infrastruktury Władysław Krykli, na pokładzie transportowego AN-12 znajdowało się 8 osób, 5 z nich zginęło. Samolot transportowy należący do linii Ukraina Airlines wykonywał lot na trasie Vigo w Hiszpanii, Stambuł. Miał zaplanowane międzylądowanie na lotnisku Lwów w celu uzupełnienia paliwa. Paliwo jednak najprawdopodobniej skończyło się wcześniej i transportowy AN-12 musiał awaryjnie lądować 1,5 kilometra przed lotniskiem. W akcji ratunkowej uczestniczyło ponad 40 osób. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rocznik 61. John Cicada, Just Another Day z Archeo naszej listy, to przy okazji polecam stronę alp3.pl. Słuchaczka napisała, że dzisiaj jest 1966 lista, więc trzeba by pozdrowić tych, którzy urodzili się w 66 roku, bo na przykład Liza Stensit mogłaby się obrazić, gdyby takich pozdrowień nie było. Pozdrawiamy. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Thank you. Ja jeszcze mi się przypomniało w sprawie Johna Cykady, który ma dzisiaj urodziny, że kiedy John przyjechał do Warszawy, to Stelka z nim rozmawiał i tylko dlatego mam autografy na płytach. Czy mam autograf Lizzy Stansfield na płycie? Chyba nie. Ale za to widziałem jej koncert w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Fantastycznie. A 30 lat temu dokładnie na liście ta piosenka. Jak to 30 lat? No tak, 1989 rok, jak nic, 30 lat temu na liście New Flame, Simply Red. Zahaczymy się o ten rok 1989, bo taki na przykład Lubomski nareszcie. Chciałem zrozumieć wilka wycie, zaszyłem się samotnie w las. I wiodłem wilkołacze życie, wewnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przysiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów.

4 października 1980 roku ogłoszono, że Kate Bush była wokalistką roku w Wielkiej Brytanii, Peter Gabriel wokalistą, grupa Genesis grupą roku. Fajne były czasy, prawda? A my cofniemy się jeszcze do 1988. Grzegorz Ciechowski napisał tekst do tej piosenki Zostawcie Titanica, Lady Punk, rok 1988, to jeszcze z 87 Obywatel GC. twoich bram, jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam, rysuję kręgi coraz bliżej, tak, ty jesteś los twą. Jestem Paryżem. Więc sen udawaj, błagam, nie bądź wart, w obłonie Paryż. Nie, bądź wart, nie zamykaj bram. Nie cofaj wart. Kocham cię Moskwa. Pochopnę z akwarą w Moskwo w Bochumrze i rozpuść rozchłodnione włosy swe. Nad nami Moskwa, nad nami Moskwa. Opowiem go nad ogniem Moskwo w Bochumrze i rozpuść rozchłodnione włosy swe. Popłonie Paryż. Tak, obywatel GC, Paryż, Moskwa, 17.15, a u nas 11.45, znaczy zamykamy 1966 notowanie naszej listy, dokładnie za kwadrans, polecam polskieradio.pl, ukośnik trójka. A dokładnie 20 lat temu na singlu ukazała się ta piosenka. Iwanka Gneba, Piotr Prawdaszewski, Marek Niedźwiecki, życzymy miłego dnia. I know how to heal. I know what 1939, a więc wojna. Halo, halo, czy nas słyszycie? 4 października. Pod Kockiem wciąż walczy samodzielna grupa operacyjna po lesie. Siły niemieckie zdobywają jednak przewagę. Podlaska Brygada Kawalerii nawiązała kontakt bojowy z oddziałami 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, ciągnącej na odsiecz walczącej tu dywizji Wehrmachtu. Generał Kleberg decyduje się na generalne natarcie, aby przebić się wraz z żołnierzami do Dęblina. Trzecia Rzesza i ZSRR podpisują dodatkowy protokół do zawartego 28 września 1939 roku układu, który przewiduje doprecyzowanie niektórych odcinków wspólnej granicy. This is the Columbia Broadcasting System. Prime Minister Chamberlain will make his weekly report to the House of Commons, probably on Wednesday, and the London Dispatch tonight predicts that he will say that Hitler's proposal for a general conference on the future of Europe might be accepted on these three conditions. Rząd Wielkiej Brytanii uznaje polski rząd na obczyźnie. ...which Hitler suggested, such topics perhaps as the restoration of Poland and of Czechoslovakia, and that Germany must recognize the refugee Polish government and agree to its taking part in the conference too. Piątego października w Warszawie Adolf Hitler przyjmuje uroczystą defiladę zorganizowaną z okazji zdobycia miasta. Inzwischen rücken Abordnungen aller Truppenteile, die Warschau kämpften, in die Stadt ein zum großen Vorbeimarsch vor dem Führer. Warszawa skapitulowała i w tym momencie, z punktu widzenia propagandowego, to był największy triumf, jaki odniosła wówczas III Rzesza Niemiecka, która miała być znów imperium wielkim, tysiącletnim. Jeszcze we wrześniu Polskę przedstawiano jako silne państwo, z którym trzeba się liczyć i ten triumf jest sukcesem państwa niemieckiego. To zostało zamieniane przez niemiecką propagandę, która tworzyła percepcję państwa, które zbankrutowało, państwo, które upadło. No i w myśl doktryny nazizmu siła bardziej witalna pokonała tą słabszą. Grzegorz Rutkowski, Muzeum Historii Polski. Hitler przyjeżdża do Warszawy i odbiera paradę zwycięstwa, która zresztą przejeżdża niedaleko od nas, alejami ujazdowskimi. I w trakcie tej parady dochodzi do jednej z pierwszych akcji polskiego państwa podziemnego. Przygotowany jest zamach bombowy na Hitlera. Biorą w nim udział oficerowie, którzy będą służyli w Komendzie Głównej ZWZ, później Armii Krajowej. Niestety do zamachu nie dochodzi. Bomba jest przygotowana. Samochód z Hitlerem przejeżdża obok barykady, która ma w stosownym momencie eksplodować. Natomiast osoba, która ma odpalić ładunek, nie jest w stanie poznać, czy w samochodzie znajduje się Hitler. Ładunek nie zostaje odpalony. Więc z jednej strony jeden z takich najczarniejszych momentów takiego upodlenia państwowości polskiej, gdzie agresor, najeźdźca defiluje w Warszawie i traktuje to miejsce jako swoje. Tutaj kilka dni później powstanie generalne gubernatorstwo, tu nie ma rządu kolaboracyjnego nawet. W myśl doktryny nazistowskiej Polski ma nie być. I w tym samym momencie to państwo, które już zaczyna tworzyć się w podziemiu, podejmuje pierwszą nieudaną akcję, ale która jest sygnałem tego, że Polska jest i istnieje do momentu, aż obywatele tej Polski traktują jako oczywistość służbę dla Rzeczpospolitej i są gotowi w każdej chwili nawet oddać życie. Były gwałtowne poczynania, po pierwsze od oczyszczenia trasy ulicy Pułaskiej i Alei Ujazdowskich z barykad. Ja byłem nawet jednego dnia, kiedy wyszedłem na ulicy Pułaskiej przy Placu Unii, złapany do takiej roboty. Profesor Władysław Bartoszewski. A później, kiedy tę ulicę oczyszczano dość nerwowo, któregoś ranka były wiadomości do dozorców domu, bo dozorcy domów byli, te wiadomości roznosiła policja granatowa, czyli polska policja, która jeszcze była w służbie, że nie wolno wychodzić mężczyznom z domów. Od godziny tam jakiejś do jakiejś ciągu dnia. A to była godzina przewidzianego przemarszu, bo oddziały do defilady szły Pułaską, Placem Unii, do Alei Ujazdowskich, Alejami Jezuskimi i dalej ku północy, nie wiem gdzie. A Hitler przyjechał i stanął na trybunie, aby odbierać defiladę, na trybunie prowizorycznej na placu na rozdrożu. Ja nie widziałem tej defilady, ja tylko słyszałem jakieś orkiestry, słyszałem je z daleka, nie wychodząc z domu. I wtedy muszę powiedzieć, to był pierwszy przypadek od wybuchu wojny, a chyba w ogóle od dawna, że siedziałem w domu sam, matka była w biurze, a ja płakałem. Płakałem, no wręcz ślochałem, zupełnie nieopanowanie, bo mi się jakoś walił świat. Ja nie widziałem, że